پرانی قبض دور کرنے کے لیے کوئی آسان نسخہ ارشاد فرمائے. روزانہ پانچ عدد انجیر کھا لیا کرے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نور سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھاؤ. ہم نے اس میں سے کھایا. پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے کہ جنت سے کوئی پھل زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ بے شک وہ یہی ہے جنت کا میوہ، اس میں سے کھاؤ کہ یہ یعنی انجیر بواسیر کو ختم کر دیتا اور گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے. یہ حدیث پاک الجامع الصغیر میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی